Welkom hier by Stellenberg gemeente se erediens. Waar u ook al is, mag jy vanoggend ook op 'n vreemde manier die gemeenskap van die gelowiges beleef. Net so 'n paar gemeentelike sake. Ons het in die afgelope 2 Sondae eredienste in die kerk gehou, maar ons het besluit om nie daarmee voort te gaan nie. So in die toekoms sal die 3 eredienste ook soos in die verlede sal dit beskikbaar wees op die internet, die gesinsdiens en die meditatiewe diens en ook die relevant diens. Dankbaar is ons ook vir die Stellenberg Bybelskool. U sien die inligting daar op die skerm. Dit word deur my kollega Marius Breitenbach aangebied. Daar is daaglikse stemboodskappe vir dagstukkies beskikbaar. Dit kan gelees en geluister word. Indien u dit graag wil kry, kan u die kerkkantoor skakel en dit word aan u gestuur. Dan is ons ook baie dankbaar vir die aanlyn Samaritaan blad, verskillende werke wat daar beskikbaar is, en ons probeer ons gemeenskap so ondersteun. Ook dan kan u daar kyk vir hulp op enige manier wat u dit benodig. Dit is in Augustus Vroue Maand en u kan handsakke met die inligting wat op die skerm is, kan u by die kerkkantoor aflewer. Daar is 'n asemskep geleentheid elke dinsdag. 1 Konings 2, Dawid se laaste bevele. Toe Dawid se einde nader, het hy sy seun Salomo beveel. Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings, soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Dan sal die Here sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê, as jou nakomelinge nougeset leef, en met hart en siel aan my getrou bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. Dawid is oorlede en hy is begrawe in die Dawidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lang koning en in Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy pa se troon bestyg, en 'n stewige houvas op sy koningskap gekry. Prediker 1. Die wêreld bly altyd dieselfde. Woorde van die prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Want alles in hierdie wêreld wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Prediker 3. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons was die afgelope paar weke op reis gewees deur verskillende stadia en aspekte van Dawid se lewe. In die gedeelte wat ons gelees het, staan hy hier aan die einde van sy lewe, in soort van terugskoudend gee hy die laaste bevel aan sy seun Salomo. Onder die heerskappy en die, ek wil amper sê, die koninkryk van Dawid het die koninkryk van Israel beduidend uitgebrei. Hy het soort van die maatstaf gestel vir koningskap in Israel. Op die kaart kan gesien word hoe die afhanklike klein koninkryk wat Dawid by Saul geërf het en toe die troon bestyg het, hoe dit uitgebrei het onder sy koningskap. Onder Salomo wat hom opgevolg het, kan een mens net sien daar in die noorde het so'n stukkie bygekom en dit was hoofsaaklik beperk tot veral sê hulle tot ekonomiese uitbreiding. Deur die loop van die reeks het ons by enkele van sy lewens, kom ons sê lewensmerkers, te staan gekom. Dit begin daar, soort van amper neutraal, toe hy achter die skape, met die enigste wat groot dade wat hy gedoen het, die skape wat hy opgepas het, maar die bere en die leeuws wat hy oorwin het. Daarna Goliat oorwin en ons lees hoe dit 'n wonderlike hoogtepunt was, waar die vroue gesing het, Saul het duisende verslaan, maar Dawid het 10,000 te verslaan. 'N ander aspek weer, ons het nie in die reeks daarby stilgestaan nie, Nathan, nadat hy geval het vir Batseba, en uiteindelik Batseba sy man om die lewe laat bring het, of veroorsaak het dat hy in die voorste linie veg. Dan ook sy seun wat in opstand gekom het vir sy koningskap, en het oorwou geneem het verlede week. Hy was in 'n posisie om die tempel te bou, maar die Here het dit nie toegelaat nie. En dan kyk hy hier in hierdie hoofstuk terug, aan die soort van aan die einde van sy lewe. Ons lees daarvoor, hy is oorlede in die hoofstuk, lees ons. Maar hy kyk ook vorentoe, hoe sy nageslag soort van sy rol sal uitrol. En hy wil sorg dat dit als goed sal verloop. En dan gee hy opdrag aan Salomo om 'n paar dinge te doen. En hy sê, daar sal een uit jou nageslag gebore word wat koning sal wees. En hy gee ook baie duidelike voorskrifte, hoe hy die Here in vers 2, hoe hy die Here moet dien en sy voorskrifte moet volg. En die realiteit is, ons weet dat die koningskap van Dawid nie aangegaan het nie. Daar kom tye wat een mens terugkyk en vorentoe kyk. Hendrik Botha verwoord het baie mooi in 'n gediggie. Hy noem het Lotgeval. Met een omkykslag het Lot se vrou die hoogste prys betaal. Wat kan ek en jy verwag wanneer ons die lewe dag na dag so oor die skouer bly betrag? Ons kyk terug en oor die skouer na mooi dinge en ook swaar tye. Dis deel van ons menslike lewe dat ons die lewe bedink en betrag, maar ook die hier en die nou bedink. Ons vra vir onsself, vra waarmee hou ons ons besig? Die realiteit is, Dawid het dit ook gedoen en ek het daarna aan die begin verwys, deur verskillende stadiums van sy lewe beweeg, verskillende seisoene. Daar is tye wat 'n besondere betekenis en sinvol is, en daar is ander swaar en moeilike tye. Miskien is jy nou op skool en kry op 'n besondere manier jou skoolomgewing, het dit sin gekry in jou sport wat jy beoefen. Miskien 'n spesiale span wat jy speel en dit het sin en betekenis gegee en dis nou nie daar op die oomblik nie. Miskien is jy 'n student met aspirasies. Miskien is jy besig om kinders groot te maak. Jou werk wat die betekenis gee. Middeljare, halftime. En jy vra hierdie vraag. Maar vir al vir ons in hierdie tyd, baie mense wat ek mee praat, miskien ons almal vra hierdie vraag in COVID-tyd. En dis ook hierdie vraag, die gedeeltes wat ons gelees het uit Prediker, waarmee die Prediker om besig hou. Die sinvraag, die betekenisvraag. Wat kry 'n mens vir al sy gewerskaf, al hierdie besig wees? Die prediker sê alles kom tot niks, hy is soort van sinies in hoofstuk 1 vers 3 en 4 en vers 17. Hy praat oor dinge wat gereedeliker gewys, wat ons dink vir ons sin gee en hy maak dit af tot niks. En dan sê die prediker, daar blyf hom soort van 'n leegheid oor, oor die dinge wat tradisioneel sin gee en dit, die lewe loop vir hom soort van uit in die sand. Wat is dan nou die soort van die resep in die geheim van die lewe? Ek het daar, hier soos ons resepteboek, of eindelijk een doos met verskillende kaartjies met resepte in. Een resept is een aanwysing oor die aanduiding van bestanddele en die methode of die wyse wat een mens moet volg om een product te maak. Ek is nou nie een groot kosmaker, vir koning, maar oor die jare het ek geleer om een vats te maak. Hierin is een vats resept, hierdie resept het ek oor en oor gebruik, seker al oor die 35 jaar, honderde kere. Ek het die basisse resept hier in my hand. En dit verstaan uit verskillende bestanddele en dan staan hier nou prosedure. As jy 'n kundige of 'n meester raak op die gebied, kry jy 'n basisse resept soos hierdie. Maar om een soort van 'n fynproevers produk te maak, as ek het so kan stel, of dit te laat realiseer, volg jy nie net altyd hierdie resept slaags na nie. Want daar is te veel veranderlikes en te veel opsies. Hierdie basisse resept, en ek gaan nou nie tyd maak daarmee nie, sê bijvoorbeeld, jy moet om in die mikrogolf sit, 6 minute uithaal roer, en dan 11 minute en 11 minute. Maar met die nuwe tegnologie, mikrogolfoonde, grootte en sterkte van bijvoorbeeld die mikrogolf, die grootte of die kleinte wat die mikrogolf is, is, as jy hierdie resept precies so gebruik, as jy eindresultaat, ek wil amper sê, is disaster. Jy moet aanpas by die eie unieke omstandighede. En die toepassing en die aanwending wat jy het, is die geheim tot die uiteindelike produk. En so is het ook met die lewe. Prediker gee vir ons die antwoord. Die, kom ek sê, die breë resept. God gee vir ons 'n besef van die tyd hier en nou, sê hy, en dan ook van onbepaalde tyd. En die onbepaalde tyd, soos wat ons die ewige lewe ken in Jesus Christus. Ons kan verseker as gelowig vir mekaar sê, Jesus is die antwoord. En gelowiges maak dit op allerhande maniere bekend, deur hulle lewe en baie mense ook met mooi borde langs die pad. Maar die vraag is, waarom sukkel baie gelowiges so, ten spyte van gunstige lewensomstandighede en 'n verhouding wat hulle met die Here het? Ons sukkel soms met sin en betekenis, ten spyte van die feit dat ons vir Jesus Christus ken, en aan hom behoort. En dit is daarom nie so eenvoudig net om te sê, glo in Jesus Christus en die lewe sal vir jou sinvol wees nie. Hier is nou die resept, maak hom en alles werk perfek uit. Ek het al vir baie mense hierdie resept gegee en dan kom dit kliphard of sandsuiker of allerhande maniere by hulle, dan sê hulle maar, hoe werk hierdie resept nou? Dit is so, dat dit is wat ons as die Christelike geloof het, dat ons dit so vir die wêreld aanbied, en dat dit 'n vashou plek vir ons as gelowiges is. Maar die vraag is, hoekom werk dit dan nie? En daar is letterlik honderde duisende Christene, wat met die betekenis en die sin vraag sit, al glo hulle in Jesus Christus. Vraag soos, is dit die moeite werd om te lewe? Iemand het vandag vir my gesê, sy is bejaard, die lewe maak nie meer vir haar sin nie. Dit is niks werd nie. En ek kan talle voorbeelde noem. Een week of twee gelede was het op die voorblad van die rapport van een predikant wat sy lewe geneem het van die reformeerde kerk, dominee Henk Kalitz. Hy het aan depressie onder andere gelei. Hy was 'n pastoor vir vele. Een maand of twee gelede was daar 'n mooi berig in die koerant waar hy langs die pad gestop is en hy vir mense gebid het by die padblokkade. En daar is talle faktore wat maak dat ons sukkel. dat ons vasval. En jy weet wat dit in jou lewe is. En dit is nie so eenvoudig as om bloot net in Jesus Christus te glo nie. Ja, natuurlik is dit eenvoudig om net aan Jesus vas te hou. Soos 'n vats resep, soos enige resep. Enige resep wat vir ons wys hoe 'n ding gemaak word. Maar die realiteit van die praktyk is 'n bietjie meer ingewikkeld. Ons as mense is 'n kompleks en ingewikkeld. Christene sukkel net so, ten spyte van ons verhouding met Christus, om altyd sin te beleef. Dis miskien baie eenvoudig, maar dit is nie noodwendig so maklik nie. Miskien lyk dit my is die belangrike vraag of ek die kuns bemeester van hoe om te leef. Om werklik sinvol te leef beteken dat ek en jy die kuns bemeester om werklik mens te wees. Miskien is dit die moeilikste van alle kunste. Dit word nie by geboorte aan 'n mens sommer net geskenk en nou het jy die kuns om so te leef nie. Maar die potensiaal om die lewenskuns te leer is by elkeen van ons teenwoordig. En daarom begin dit hier binne onsself by dit wat Jesus Christus aan ons doen. Om dit te bemeester is 'n lewenstaak. En ons is ons lewe lank daarmee besig. Daar kom nooit gedurende enige mens se lewe kom jy op die punt waar jy kan sê ek het nou die lewenskuns bemeester nie. Die lewe is van begin tot 'n einde 'n leerskool waarin hierdie lewenskuns geleer en beoefen word. Ek het verwys na ons senior persone, mense wat hulle lewe lank sinvol geleef het, maar op hulle ou dag miskien daarmee sukkel. En in die afgelope tyd kon ons sien dat in verskillende seisoene van Dawid, in fases van sy lewe, moes dit gestalte kry. Elke keer op 'n ander manier. En ons almal is hiermee op weg, op reis. In sommige lewensstadia en seisoene is dit makliker as ander. Hoe moet ons dit dan uitwerk? In 'n taal van, kan ons amper sê, 'n skeptiese prediker, noem hy die onbepaalde tyd, of 'n besef van die onbepaalde tyd. Hierdie basiese resep waar ons as gelowiges glo, kry gestalte in die openbaring van Jesus Christus. Jesus het onder andere, ons het drie teksgedeelte gelees, na hom verwys as die weg en die waarheid en die lewe. Christene is in die eerste eeu genoem, na aanleiding daarvan, mense van die weg. En die vraag is daarom, hoe leef ons kan dan nou sê, sinvol en betekenisvol, as mense van die weg? Hoe volg ons hom? Iemand wat my baie jare gelede daarmee gehelp het, wat my persoonlik betref, en ek wil amper sê, in hierdie leerproses om die lewenskuns te bemeester, en ek baie aanklank gekry het, was 'n klein dun boekie van Brother Lawrence, soos hy dit dekades gelede uitgespel het, namelijk dat ons voor die aangesig van God moet lewe. Ons moet dit inoefen, ons moet dit leer voortdurend. Die boekie se naam is The Practice of the Presence of God, of the Practice of the Presence of God. 420, 30 jaar gelede geskryf. Net baie kort, Lawrence is as Nicolaas Herman in 1605 gebore en hy het in die Franse Weermag is hy gewond en die gevolg is dat hy vir die res van sy lewe kreupel was. Op 50 jaar het hy aangesluit by 'n Karmeliet klooster in Parys en daar gewerk en die naam Lawrence gekry. En hierdie eenvoudige, maar ook hoogs intelligente man, het die eenvoudige werk as 'n kok in die kombuis gekry, en hy het dit as hoogs vernederend ervaar. Nietemin het hy probeer om dit getrou te doen, maar dit soort van opstandig beleef. En die Heilige Gees en die Here het hom oortuig hoe ongesond sy houding eintlik teenoor sy werk was. En hy skryf baie mooi in die boek, toe hy eers besef het, en eers begin besef het, en homself daarin herinner het, dat God ook in die kombuis teenwoordig is. Sy gesindheid deel verander het. En dan skryf hy baie mooi, my kombuiswerk verskil nie van my tyd van gebed nie. In die geraas en in die gewerskap van die kombuis, waar verskillende mense opdragte skree, is God self teenwoordig. Daar leer ek om voor die aangesig van God te leef. Hy is altyd naby. Leo Buxcalia skryf baie mooi in hierdie verband, en dan sê hy, the fact that I can plant a seed and it becomes a flower, share a bit of knowledge and it becomes another's, smile and get a smile in return, are to me continual spiritual exercise. Dis geestelikheid om daarmee besig te wees. Hier gaan dit oor wat God vir my kan skenk, uit genade om die lewe te kan leef, om geestelik te wees in alles wat ek doen, die gewone goed, die alledaagse goed. Irenaeus, die kerkvader, het gesê, glory to God is a human being fully alive. En dit gebeur nie vanselfsprekend nie. As ons sy kinders is, val alles nie sommer net so in plek nie. Ons moet toelaat dat elke resept van God op 'n spesifieke, unieke manier fully alive in elkeen van ons se lewens word. Hierdie potensiaal wat hy in ons gee, en deur sy genade kan ons hierdie potensiaal realiseer. Die lewenskuns is juis dan om uit te werk op watter unieke manier, in die taal van Buxcalia, watter plant ek moet plant, vir wie ek spesifiek moet inglimlag, my arm op die skouer sit. En dis die unieke interpretasie daarvan, van hierdie resep in elkeen van ons se lewe. En so kry die unieke jy gestalte en betekenis in jou lewe. En die belangrike is dat dit verskil in elkeen van ons se lewe. Wat 20 jaar gelede sin en betekenis in jou lewe gegee het, is vandag nie meer 'n prioriteit en belangrik nie. Dit is verskillend in elkeen van ons se lewe. En dit kry gestalte anders elkeen in ons se lewe. Dit mag wees dat dit wat sin en betekenis vir jou gee, 'n skepende aktiwiteit is, 'n diensprojek, iets vir iemand anders doen, kinders te versorg, jou stokperdjie in te grawe, jou werk, jou huwelike stille omgaan met God, oefening, vir elkeen verskil dit. En die gestaltes is hiervan is onbeperk. Dis eie uniek aan elkeen van ons se persoonlikheid. Dit wat sin en betekenis gee. En ek wil net ten slotte by een stilstaan, wat in die besonder in hierdie tyd, dink ek, aandag vra. Medemenslikheid. Dr. Eugene Allers, psigiater, het die afgelope week op RSG gepraat oor die uitwerking van COVID-19 op die brein en die senuweestelsel en die effek wat die inperking en isolasie op mense het. Hoe die inperking en afsondering van ander mense spesifiek dan die natuurlike behoefte wat die menslike spesie het om liggaamlik en fisies met ander te doen, ons as mense psigies en emosioneel aftakel. En hy sê ook baie mooi dat in spite van WhatsApp oproepe, video oproepe, Zoom vergaderings, ons as mense behoefte het aan liggaamlikheid, aan fisiese teenwoordigheid. En dan het hy ook mooi, en hy skryf ook daaroor, die ergste straf wat iemand kan kry is isolasie, afsondering. Jy mag niemand sien nie, jy mag met niemand praat nie. Dit takel ons fisies, psigies af. En dit het 'n effek op ons hele gestel. Verhoudings, die ander, is een van die fundamentele boustene van ons Christelike geloof. En daarom word ons in hierdie tyd spesifiek herinner om na die ander, na mekaar om te sien. Om die ander nie te vergeet nie. Ons lees in hierdie tyd talle verhale, ja, eintlik van die tragiek van mense wat alleen sterf, met net die hospitaalpersoneel om hulle. Ons almal soek menslikheid, 'n gesig, iemand. Die hospitaalpersoneel, 'n tyd gelede in Amerika, het kreatiewe planne gemaak om nie net 'n verpleegster of 'n dokter of 'n anonieme een agter die masker te wees vir mense nie, maar iemand deur hulle foto's op hulle bors te sit. Agter die masker is daar 'n mens, is daar 'n ander, iemand met 'n hart, met familie ook, met ouers, met kinders, met emosie. 'N mens om so iets van die menslikheid te gee. Into the Wild is 'n rolprent wat my jare gelede aangegryp het. Dit vertel die verhaal van Christopher McCandless en deel van die lewe wat hy in Alaska se wildernis deurgebring het. Hy het gegradueer aan college en toe breek hy totaal met sy ouers en sy familie, met sy konvensionele lewe. Hy vernietig alle kredietkaarte en identifikasiedokumente en hy vat die pad. Uiteindelik beland hy na vele omswervinge in Alaska se wildernis en bly daar in 'n ou verlate bus. Aanvanklik was hy baie opgeruk met die en in sy skik met die alleenheid. Maar toe begin die eensaamheid hom vang toe die winter toeslaan. Uiteindelik eet hy 'n bos met giftige bessies en hy sterf stadig. En 2 weke later is sy liggaam deur jagters gevind. En dan, baie aangrypend, is die aantekeninge in sy dagboek en ook sy laaste swaarkrytyd. En het hy onder meer geskryf: "Happiness is only real when shared." Geluk is eers werklik wanneer dit gedeel word. Kom ons deel dit uit. Stellenberg se visie gee vir jou en vir my nie net die rykwyte van ons familie nie of ons klein gesin nie, maar 'n groter rykwyte. Ons reik uit oor alle grense. Na baie mense. In die tyd wat ons sukkel met 'n klomp goed, kom ons doen spesiaal moeite met die ander. Om die kuns opnuut te ontgin, van vooraf te ontgin, in watter fase van jou lewe ook al, die sin en die betekenis van die ander. Mag ons elkeen deur die genade van die Here die vermoë kry om in watter fase of seisoen ons ook van ons lewe is, om betekenis te vind deur ons unieke mens wees en dit ook vir ander betekenisvol te maak. Amen. Kom ons bid saam. Ek bid die gebed van Thomas Merton, 'n ou kerkvader. Here my God, ek het geen idee waarheen my lewenspad my lei nie. Ek sien nie die pad voor my nie. Ek weet nie met sekerheid waar dit sal eindig nie. Ek ken ook nie regtig myself nie. En die feit dat ek dink ek u volg u wil, beteken nog nie dat ek werklik u wil volg nie. Maar ek glo dat die begeerte om u te behaag, u wel behaag. En daardie begeerte het ek in alles wat ek aanpak. Ek wil niks buite hierdie begeerte doen nie. Ek weet dat as ek so lewe, U my op die regte pad sal lei. Al is dit 'n onbekende pad. Daarom sal ek U altyd vertrou. Selfs as dit begin lyk of ek verdwaal het. Ek sal nie vrees nie, want U is by my. En U sal my nooit verlaat om teenspoed alleen aan te durf nie. Amen.